Zurgălăii cei năstrușnici, de la Sania lui Moș Crăciun. Scenariu radiofonic de Ina Sterescu. Surioare, da? Vino să-i deschizi prietenului tău, cel cu pene în care urvesc. De când s-a lipit de grilajul proaspăt vopsit, încercând să ajungă la niște cașcaval. Imediat! Corbuleții steți cu pătrățele verzi, așa e că ți-e foame? Sigur! Cadrilatul tău a venit la masă! Matei, te rog, nu mai necălji! Bine. Iar tu, pătrățel verde, nu-l băga în seamă. Hai, ciugulește tot din farfurie. Așa. Ei, și acum să auzim cu ce vești ai sosit. Credeți-mă, am vești uluitoare. Am auzit eu bine? Cadrilatul tău, Alexia, chiar vorbește? Matei, ai uitat? Ce-am uitat? Corbii sunt recunoscuți pentru istețimea lor. Unii pot chiar și vorbi? Hai, lăsați, lasă, Alexia. Nu mă mai lăuda atâta, dar nu sunteți curioși să vă înșir ce vește am și de la cine? Hai, deșartă-ți tolba, cadrilatule. Vărul meu, corbul polar, mi-a dat de veste că s-ar putea ca anul acesta Moș Crăciun să nu-și facă apariția. Va, nu se poate! Cum adică, a pățit ceva? Moș Crăciun a fost prădat! Cum? Ce? Dar Moș Crăciun este bogat numai și numai în jucării. În rest, nici nu-mi pot închipui cum o duce cu renii lui așa tot e anul. Și ce? Au furat ceva saci cu jucării să împodobească bletele înghețate ale stăpânei lor. Ce să spun? Mare pagubă! Piticii moșului precis că au început să dea îmbrânci zi și noapte să facă altele. Deci nici o primește că moșul n-ar putea porni la drum la fel ca în fiecare an. Credeți-mă, nu despre jucării vreau să vă povestesc, ci despre zurgălăi năstrușnici ai renilor. Eu tot la ideea mea rămân. Cum adică cei meșteri neîntrecuți piticiului lui Moș Crăciun n-ar putea migăli din argint alți zurgălăi? Măi, chiar mai frumoși. Nimic mai lezne, însă nu-i pot face să fie și năstrușnici. Împodobiți cu zurgălăii fermecați, renii pot zbura ca vântul și ca gândul, străbătând cerurile și depărtările cu sanie cu tot. Așa se face că Moș Crăciun ajunge într-o singură noapte în mii și milioane de locuri cu daruri pentru copii, Nu cumva dorește vifornița cu plete înghețate să-și facă salbe din zurgălăi? Să clinchetească cu ei în vârtejuri de zăpadă? Poate, dar cred că vrea de fapt să se folosească de puterea lor vrăjită și la fel ca Moș Crăciun să ajungă într-o singură noapte în mii și milioane de locuri însoțită de fiarele albe, de fantasmele sălbatice, să potopească lumea cu viscole și munți de nameți. Aveți dreptate! Însă nu pricep ce căutăm noi în toată tărășenia asta. Ba, eu pricep. În afară de noi, nu cred că a mai prins cineva de veste despre primejdia ce ne amenință. Și asta pentru că doar noi putem vorbi cu corbul pătrățele verzi. Am dreptate? Da, pricep! Crap! Pe de-o parte, vifonița cu pletele înghețate ar bântui când și pe unde ar avea chef, nu? Crap! Da. Și asta dintr-o dată. Iar pe de altă parte, tare și-ar mai dori ca sumedenie de copii să-l aștepte degeaba pe Moș Crăciun. Crap! Vai, ce plânsete! Ce jale! Ce puhoaie de lacrimi ar inunda întreaga lume! Nici nu-mi pot imagina. Așa că se înțelege de la sine. Numai noi putem descălci toată tărășenia. Ei, cu ce să începem? Cu un drum la Polul Nord, la vifonița cu pletele înghețate. Cra! Și mai am o idee. Ce e? Alexia, nu-l uita pe Zmeică. A, da, Zmeică. Precis, ne va fi foarte folositor pe acolo pe unde vom călători. Zmeică, nu-l cunosc, cra, nu-l cunosc. Cine e Zmeică? Vreun pui de zmeu. Stai să vezi. Zmeică, hei, Zmeică, vino aici. Așa, băiatu, bravo, băiatu. Șezi, așa. Cu minte, băiatu! Pătrățele verzi, ți-l prezint pe Zmeică. Este cățelul meu. Dacă și ursul ăsta alb este doar un cățel, atunci eu ar trebui să fiu elefant zburător. Zmeică, zmeuțule, drăguțule. Recunosc însă că de când l-am văzut, mă simt cumva mai în siguranță. Și acum sunt nerăbdător să o luăm din loc. Da, cra, spre Polul Nord, spre Polul Nord. Spre Polul Nord, da! Polul Nord! Polul Nord, plecăm acum cu toți spre Polul Nord. Luăm orice mijloace de transport, să explorăm chiar Polul Nord. Dar cam trebuie un tren. Eu aș prefera un tren. Cra, da. În compartiment m-așez. Cra, da. Pot dormi, pot să visez. Nani, nani, puișor. Polul Nord, Polul Nord, plecăm acum cu toți spre Polul Nord. Luăm orice mijloace de transport, să explorăm chiar Polul Nord. Polul Nord nu-i continent. Cra. Lung și lat. Mergem cu vapor? Cra! Polul Nord, Polul Nord, plecăm acum cu toți spre Polul Nord. Luăm orice mijloace de transport, să explorăm chiar Polul Nord. Polul Nord! Stați așa. Vin și eu cu voi. Și nu vă trebuie nici ren, nici tren, nici vapor. Vă duc eu. Care eu? Cum care eu? Priviți colea în grădină și vă lămuriți pe dată. Zmeică, da, pleacă, da, m-aș și recunoscut. A, tu erai omule de zăpadă. Eu eram omul de zăpadă. Simt că mi se învârtește capul. Aoleu. Întâi a prins glas cadilatul, iar acum vorbește și omul de zăpadă. Ba se mai ofere să ne transporte el la Polul Nord. Păi cum altfel? Ce de întâmplări năstrușnice. Oare ce o să mai urmeze? Vă spun eu imediat. Atențiune! Încălecați pe coada măturoiului și în câteva clipe vom zbura în direcția Polul Nord. Măturoiul circulă fără oprire până la destinație. Vă doresc o călătorie plăcută. Haideți, poftiți pe măturoiul. Aoleu. Cam greuți și cam multuți pentru bietul meu măturoi. Hai vă rog frumos, alergați, nu vă lăsați, dați din piciorușe, labe și gheare până o să luăm viteză. Haide, 2-3 și... Smeică, termină cu hârjoana. Haideți, alergați cu toții în ritm susținut. Haide, 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. Hai. Încă un pic și ne desprind. pământ. Gata, am izbutit! Am pornit! Am pornit! Vijelie! Bifornită! Bifornită! Noroc cu mormanul de blana lui Zmeică. Am căzut pe moale. Te-a durut, cățelule. Ție-ți va trece, dar pe noi chiar că ne-ai salvat. Dragul de tine. Nici n-am pățit nimic. Mulțumesc de întrebare, Alexia. Dar tu, cadilatule, mai trăiești? După ce că mai ți-am smuls picioarele. S-au betegit o lecuță, la fel și aripile, dar trece, cra, cra, cra, cra. De mine nu-și amintește nimeni, nu mă sprijină nimeni să mă ridic. Hai, Alexia, să-l ajutăm! Ia! Hei, rup! Un, doi, trei și hei, rup! Un, doi, trei! Gata! Sunt pe zăpezile mele, adică vreau să zic pe picioarele mele, vă mulțumesc, vă acum mulțumesc, că am copii. Făcut-o și pe asta, ce urmează? Ne continuăm drumul, cra. Nu știi ce croncă în corbule, n-avem cum să ne continuăm drumul, pentru că uite, măturoiul meu este fărâme, fărâmițe. Stați, mi-a venit o idee. Zi. Haideți să încropim o sane din crengile de pe aici. Și să-l hămăm pe Zmeică, nu? Nu, ce Zmeică, e husky! Normal! Ne va trage el! Dar tu cine ești? Unul din locuitorii pădurii de cleștar cu crengi de smarald. Smarald. Smarald. Sunt cel mai mare bob de cristal dintre toate boapele de cristal de pe aici. Boapele de cristal. Însă, nu mi-ați răspuns. Ați venit și voi la șefuit crengile de smarald? Da, de unde? Se poate. Mi s-a sfărâmat măturoiul cu care călătoream. Da. Și încercăm să ne facem o sanie. Da, încercăm. Ca să ne continuăm drumul, te rog. Încotro, încotro. Trebuie să luăm înapoi de la vifornița cu pletele înghețate. Da? Zurgălăi cei năstrușnici. Da. Că altfel nu mai vine Moș Crăciun. Nu mai vine. Înțelegi, bob de cristal, că e grabă mare? Înțeleg, dar opriți-vă din adunatul crengilor. De ce? Am eu exact ce vă trebuie, Clic. Da, ce vine. Ascultați și priviți. Ia să vedem. Sanie vrășită cu smarald împodobită, de smor te gătește, porunca mi-împlinește, porunca mi-împlinește. Ce minunăție! Vai, ce frumos! Este o sanie fermecată și vă va duce ca vântul și ca gândul acolo unde-i porunciți. Unde vrem noi? Ascultați acum cu luare aminte ceea ce vă povățuiesc. Niciodată, dar niciodată, Clink, când sunteți la strâmtoare, să nu coborâți din ea. Pentru că nicio fiară albă, ori vreun alt vrășmaș, nu va izbuti să urce în sanie, Clink. Așa că nu vă va putea face vreun rău. Cum să-ți mulțumim, bob de cristal? Spune-ne, nu te sfii. Dar chiar cum? Avem și noi un necaz mare. Of, Klingov, Klingov. S-a pripășit pe dărâmul nostru ultimul din cei 40 de hoți din cele 1001 de nopți fermecate și prăduiește fără milă, fără milă pătura de cleștar cu crengi de smarald. Of, Klingov. Ne-ați putea oare scăpa de el? Unde e, de fapt? Abia aștept să-l sfârși cu ghearele și cu ciocul. Cra, cra, cra, cra, cra, cra, cra, cra. Bob de cristal, da. Du-ne pe unde și-are tâlharul stălașul. Și vom vedea care pe care. Să mergem! Sunt cumplitul, fără mână și un picior. Nemilosul, furiosul, chiar de-un om, dar ochitor. Postam 40 odată. Vai, vai, clin, clin. Alibaba ne-a spulberat. Vai, clin. De atunci umblu lumea toată. Vai, vai, clin, clin. Singur și nemângâiat. Sunt banditul, sunt completul, fără o mână și un picior. Nemilosul, furiosul, chiar de un om, dar ochitor. Nasturbile colorate. Ajută-ne, cling, cling. Bogății strâng repede. Cling, cling. Vreau doar să mai spun o dată. Zi, zi, zi. Hai, sesam, deschide-te. Hai! Sunt banditul, sunt completul, fără o mână și un picior. Nemilosul, furiosul, chiar de un om, dar ochitor. Am prins tâlharule. Crezi că poți să ne înspăimânți așa cum ai făcut cu aceste gingașe boabe de cristal? Prinde hoțul, zmeică. Așa, bravo. Ce cățel cu minte ești tu, zmeică. Bravo. Ce zici? Să lăsăm pe zmeică să te scarmene un pic pentru tot ce le-ai făcut boabelor de cristal? Nu mai fac îndurare! Iertați-l! M-am speriat eu mai tare decât hoțul și am prins să tremură atât de tare, Cling, că mă sfărâm pe tată, Cling. O, lăsați-l! Lăsați-l să se ducă, Cling! De unde a venit, Cling? Da, da, aferim strălucitorule neprețuitule între comori și plec, cum noi vedea cu ochii. Aferim, bob de cristale, fendi. Mă iertați noi așa, haideți, fiți de treabă și luați cățelul ăsta blănos de pe mine. Nu că m-ar înfricoșa, însă curg apele pe mine. Cuțu, ești cu minte. Tu, toțoman de cleștar și de smaral, de juri, jur să fiu. Jur orice. Cling, cu minte. Jur orice, bob de cleștar. Orice și chiar în această clipă îmi iau tălpășița. Ne. Hopa, sus în sanie. Vii cu noi să te avem mereu sub ochi. Smeica, ți-l dăm în grijă. Am înțeles, mă urc în sanie și zblând smeica e fiind. Aferim. Aferim. Omule de săpadă, da. Cling, îți dăruiesc pentru măturoiul tău. Așa? O coadă nouă, Cling, cu totul și cu totul de cleștar și smaraz. Dar cum să-ți mulțumesc? Nu, Cling, nu mulțumi, Cling. Să nu. Dar cum? Duceți-vă cu bine să vă fie zborul lin. Aferim, n-a că m-am luat după hoț. Și cu izbândă, Cling. chiar este din cleștar? Da. Ce smaralde minunate îți împodobesc măturoiul. Omule de zăpadă. Da. Aș vrea, aș dori să cercetez mai îndeaproape comoara asta de pietre prețioase. Vai de mine, dar cum să nu? Da, ești, a, da, a, aha, a, să faci zdub din sanie cu tot cu măturoiul meu cu smaralde? Nu. Adică am eu față de prost cu morcovă? Nu-ți merge cu mine. Hosomanule ce ești, vicleanule, urâtul, asta, așa să știi. Zmeică, ia păzește-l tu. Stai binișor, cățel efendi, ce numai și de glumă? Omule de zăpadă, da. Ia-l de pe mine. Culcat, zmeică, hai. Nu mai fi atât de glumeț că zmeică n-are umor, cra, cra, dar ce facem? Nu plecăm? Plecăm, plecăm, dar mi-ai spart urechile. De se rotește în cercuri? Nu știu ce are, dar e unul la mameții. Eu îmi iau zborul până nu mi se învârtește totul în fața ochilor. Ce se petrece, Matei? Bob de cristal, ajută-ne! Bob de cristal, s-a stricat ceva la sanie? Matei, ai uitat să spui vraja de plecare? Porunciții pe unde s-o ia. Sanie vrajită, cu smaralde podobită, de zbor te gătește, porunca-mi împlinește, porunca-mi împlinește. Du-ne ca vântul și ca gândul în inima ghețurilor veșnice, acolo unde sunt fiarele albe, fantasmele sălbatice care o păzesc pe vifornița cu plete înghețate. Mergem la vifornița cu pletele înghețate! Viscol furtună, norii se adună, parcă stau să cadă, te nămesc cascadă. E viscol furtună, gheața greu trosnește, vântul ogonește, negura albind. Hohutin pornește pe neașteptate, pletele înghețate le plăznește în vânt. Crunta în vijelie vine, se abate. Hai, tate fantasme, viforos mânând. Viscol furtună, norii se adună, parcă stau să cadă, te nămesc cascadă. E viscol furtună, gheața greu trosnește, vântul ogonește, negura albin. Omul de zăpadă, măturaș rotește, da. Temerele face costumul at de bal. Urlă vijelia, totul pustiește, dând semnal de groază. Hai la carnaval! E viscol furtună, norii se adună, parcă stau să cadă, pe nămeți cascadă. E viscol furtună, gheața greu trosnește, vântul ogonește, negura albin. Scoțesc eu altceva. Fiți cu toți atenți, cra, cra. Pune ceva la cale, scripțuloaica asta cu țurțuri pe cap, cra, cra. Lăsați, lăsați șușoteala și coborâți odată din sanie. M-am săturat să vă tot aștept. Haide, jos cu voi! Haide, jos cu voi! Nu vrem, nu vrem! Rupt-o capului, rupt-o capului, nu vrem! Cra. Omule de zăpadă! Da, eu sunt! Te-aș face maestrul meu de ceremonii! Vai de mine, ceremonia! Poate că da, vai ce frumosă! Și cu bijuteria asta de mătruroi vei putea deschide balurile de la curtea mea. Balurile! Ce minunăție! Tocmai potrivită, nu? Ce zici? Ce să zici? Vânturile, balurile, sar din sanie și sunt al tău. Corbule, de ce mă ciupești? Sunt și eu om. Ce crezi, că pe mine nu mă doare? Te ciupesc că poate te dezmeticești. Ai uitat ce ne-a povățuit Bob de Cristal? Aoleu, ce-am pățit? Cât pe ce să o încurci și încă rău de tot. Aoleu, bine că m-ai ciupit, pentru că acum mi-am amintit. Care va să zică: viforniță vicleană, voiai să mă păcălești? Nu mă lua în seamă. Păi da. Am glumit și eu așa. Adică ne batem joc? Se poate? Te rugăm frumos, viforniță cu pletele înghețate. Așa, spune și mai cum, și mai cum. Și stăpâna tot puternică a tuturor viscolelor. Mai ziceți că-mi place. Auzi, ia fă bine și dă-ne odată salvele cu zurgălăii năstrușnici. Da, și te lăsăm în pace. Exact. De fapt, nici nu pricep. De ce i-ai furat? Cât de curând zurgălăii vor suna și vor răsuna că e timpul călătoriei fermecate. Renii vor veni cu sanie cu toți să-i caute. Și atunci și reni și sanie vor deveni ai mei pentru vecie. La ce bun? E, cum la ce bun, fetițo, cum la ce bun? Uite că mi-a venit un gând. S-ar putea să mă îmbunez dacă Numai dacă îmi aduceți biciul magic al înghețului cu șfichiul de argint. Biciul magic al tătuții și șfichiul, nu am înțeles nimic, cum? Hei, alt acum. Și unde găsim biciul magic al înghețului cu șfichiul de argint? Așa cum ai zis. Unde găsim? În bârlogul marelui lup nins. Lup nins? Vă strecurați înăuntru, luați și gata. Cum, în bârlogul lupului? Da. Vă întoarceți și facem schimbul, bine? Nu poate fi chiar atât de ușor, ca... ce-o fi la mijloc? Știți ceva? Eu zic să mergem și să vedem, nu? Sigur că da. Copii, haideți la drum! Hai la drum! Sanie vrăjită, cu smaralde podobită, de zbor te gătește, porunca-mi împlinește, porunca-mi împlinește! Du-ne ca vântul și ca gândul acolo pe unde hălăduiește marele lup nins. Niciun bârloc nins. Nu zăresc Nici o urmă, nimic. Nu se vede nimic, nimic, nimic. Totul este ninț. Da. Doar urletul sinistru al lupului. Aoleu, ce sunet te scoate din gâtlej. Da, oi fi eu făcut din zăpadă, simt însă că mă ia cu frig. Totuși, unde-i marele lup nins? Cra, cra, cra. Unde o fi? Unde? Am priceput. Păi, dacă este nins, nu poate fi văzut. Logic, nu, Matei? Păi, surioară, poate-ți mai vine o idee să ne explici cum să-l dibuim și să-l scoatem din burlog. Tocmai ne-ai spus chiar tu, Matei. Da, da, da, cra, cra, cra. Eu? Da. Stați puțin, parcă mă luminez. Smeică, el este soluția. Da, da. Așa e, Alexia? Smeică, dragul de tine, trebuie să-l ademenești pe marele lup nins cât mai departe de burlogul lui, în timp ce... Unde-i banditul din 1001 de nopți? Că n-a scos o vorbuliță de când l-am luat din pădurea de cleștar cu crengi de smaralde. El este cel mai nimerit să facă dispărut pe nesimțite biciul chiar din vizuină. Da, este nimerit, dar nu știu, o fi luat-o de mult la sănătoasa. Ce? Ce se aude? Ce se aude? Ia, omule de zăpadă. Da, corbule. Ia de cum mătur roiul tău pe sub ultima banchetă din sanie. Vezi, poate-l scoți la iveală pe banditul nostru. Ia, așa. Ia, ieși de acolo odată. Ce? Dacă nu... Am ajuns. Uite-l. Vă las cu bine. Eu am plecat în calea mea. Hai, nu pleci nicăieri. Aoleu, ce-i asta? Unde suntem? Ce mi-ați făcut? Nu e o glumă bună, să știți, dacă vreți să mă părăsiți în pustietățile astea, pradă lupilor. Ia auziți? Aoleu, aferim îndurare. Da, mai taci, taci, nimeni nu te părăsește, nimeni. Nimeni, absolut nimeni, însă a venit vremea să faci și tu, nițică, treabă. Imediat. Ce-i de făcut? Sunt pregătit. Așa. Tu trebuie să te strecori în vizuina marelui lup nins. Eu? În vizuina lupului eu? De ce eu? Nu, zmeică. Râdeți de mine. Și ce să fac acolo? Să aduci biciul magic al înghețului cu șfichiul de argint. Atâta tot. Zici că e de argint? Da. Aferim. Așa mai merge. S-a făcut. Unde-i brlogul? Ce liniște s-a lăsat. Precis că marele lup nins ne-a simțit și ne pândește de undeva din zăpadă. Brrrr. Omule de zăpadă, da, corbule. Ia, puneți în funcțiune măturoiul și îndepărtează splatul de fulgi ce s-a așternut. Hai, poate îi dibuim gura brlogului. Da. Mături, și cine știe, poate dau chiar peste botul lupului nins. Ai de capul meu, noroc că nu m-ați dat jos din sanie, așa că măcar știu că lupul nu poate sări în ea. Și totuși... Aoleu, auziți-l cum mârie. Cred că am ajuns foarte aproape. Mi-e frică. Smeică, fii atent. Cum zărești botul lupului, o iei la goană cât te țin curelele și labele, ca să-l scoți din vizuină și să se ia după tine. Ai înțeles, meică, băiatule? Desigur, doar ești un isteț. Da, să n-ai grijă, meică. Voi zbura tot timpul deasupra ta și dacă apare vreo primejdie, îi scot ochii lupului cât tofil de mare și de nins. Asupra mea nu zboară nimeni. Păi sigur că da. M-a lăsat singur, singurel și fără apărare, bietul de mine. Ei, lasă! Nu-ți mai plânge de milă. Nu mai smei că va fi în primejdie. Pe tine te ducem cu Sania până la intrarea în bârlog. Da? Adică te așteptăm până ieși. De fapt, până ieșim amândoi, că te însoțesc. E bine? Da, ferim. Așa mai veniți de acasă, da. Gata, zmeica și luat-o la fugă cu lupul pe urmele lui. că și lupul au ajuns departe. Cra-cra! Așa că băieți, puteți intra fără teamă după biciul magic. Cra-cra-cra! Repede! Ce m-am lovit, ce beznă! Iarăși m-am împiedicat. Omule de zăpadă, da, intră cu noi să ne luminezi vizuina cu nestematele măturoiului tău. Așa, omule de zăpadă. Așa, iată-mă. Acum vedem. Ia privește ce avem aici. Vai. Ce frumos, ce ademenitor licărește bucata de argint din scorbura de colo. Bravo ție, tâlharule. E biciul pe care îl căutam. Ai ochi ageri. Numai că s-a evit o încurcătură. Scobitura cu biciul este apărată de niște gratii zdravene. Dar eu unde sunt? M-ați uitat? Ia priviți ce am aici. Ei, ce aveți de spus? Ia să văd. Vai de mine, aferim vorba ta, iarba fiarelor. Ei, vezi? Asta înseamnă că suntem salvați. Un tâlhar care se respectă poate desfereca orice. Așa. Atenție! E. Ia să vedem! S-a făcut! Iată și biciul cu pricina. Lasă-l, Matei, îl duc eu până la sanie. Ai nu numai ochi ageri, ci și mâinile la fel. Of, am scăpat cu bine. Alexia Surioară, da, Matei, cheamă-l pe Zmeica și pe Cadilat și să plecăm deodată de aici. La revedere! Nu-i nevoie! Zmeica l-a pus pe goană pe marele lup Nis și s-a și întors. Vă așteptam! Stați puțin! Vreau să pocnesc o dată, o singură dată, din bici, să aud cum șuieră aerul cu vârful lui de argint. Oprește-te! Că dacă te atinge șficiul de argint, te transformă pe loc în statuie de gheață! Prea târziu, sărmanul s-a transformat în statuie de gheață. Vai de mine! Îl lăsăm aici? Nici de cum. Sprijiniți-l cu grijă să nu se spargă. Așa, ia. Așezați-l încetişor în sanie. Ajută-mă, corbule. Binișor. Așa. Până acum a tăcut că a dormit. De aici înainte va tăcea că a înghețat. Nu te știam răutăcios, pătrățele vezi. Matei, ce facem? Pornim la drum? Sau îl așteptăm pe marele lup Nins să se întoarcă la vizuina? Stai puțin, să fac descântecul. Sanie vrăjită, cu smaralde podobită, de zbor te gătește, porunca-mi împlinește, porunca-mi împlinește. Du-ne ca vântul și ca gândul înapoi, la vifornița cu pletele înghețate. Iuhu! Am plecat! Iuhu! Mă și obișnuisem cu voi. Ce mai vârtejuri cu ace de gheață aș fi încins cu voi. Ce nebunie de sloiuri prăvălite în hăuri de zăpadă. Ce vifore dezlănțuite. Ați adus ce v-am cerut? Am adus. Vrem să facem schimbul. Vreau să văd biciul magic al înghețului cu șficul de argint. Unde sunt zurgălăii cei năstrușnici? Dați-mi biciul. Cra! Este o vicleană, cra! Vrea să ne înșele și să-i rămâne ei totul. Cra! Dă-ne zurgălăii. Biciul magic mai întâi. Nu, am spus zurgălăii. Așa? Așa deci? Da. Ei bine, nu căpătați nimic. Mie îmi trebuie și zurgălăi și biciul. Mie, auzit, umați? Dar de ce? Să-ți explic, fetițo. Fiecare salbă are 12 zurcălăi, câte unul pentru fiecare lună a anului. Și ce-i cu asta? Da, chiar! Cum sosește luna respectivă? Așa? Zurcălăi, acele luni, prinse clinchetească și așa și tot așa până ce ajung să sune toți deodată. Vestind lumii că a sosit luna lui Moș Crăciun. Dar acum n-au să mai sune pentru că așa vreau eu. Eu. Toți copiii vor aștepta zadarnic darurile sub bradul podobit. Și vor plânge, și vor plânge până ce lacrimile li se vor transforma în popițe de gheață. Nu mai râde, ești îngrozitoare, ești... N-am cuvinte. Pentru ca să transformi lacrimile copiilor în picuri de gheață, îți trebuie ție biciul magic. Da, mă voi împodobi cu lacrimile lor, prefăcându-le în șiraguri de diamante strălucitoare. Dar mai trebuie biciul pentru ceva măreț. Măreț? Da, ceva cu adevărat demn de purtătoare a lacrimilor neprețuite ale celor mici. Oare ce-o mai născoci zgripțuloai ca asta, Cra? Stai puțin, de acum spune tot ce-ai strâns în tine. Viforniță cu pletele înghețate. Da, spun. Nici nu vreau să te văd. Spun, când fiecare lună anului este anunțată de câte un zurgălău, datorită lor voi afla pe unde sunt pomii floriți și în ce loc din lume dau roadele în pârg. Atunci o voi chema renii, voi sălta în sania trasă de ei și voi fi în mii și milioane de locuri într-o clipă, asmuțindu-mi fantasmele mele sălbatice asupra lor, dezlănțuind viscole năprasnice, iar după ce mă voi sătura să alerg prin nămeți și vifor, voi trăzni din biciul magic al înghețului șfichiuind tot ce mi-apare în cale. Și va domni o liniște adâncă și fără de sfârșit. Nu, niciodată! Tu, viforniță cu pletele înghețate, vrei să transformi totul într-o lume încremenită. Asta vrei, să-ți fie rușine. Ați priceput cu toții în sfârșit. Priviți-mă bine, eu voi fi stăpâna neîndurătoare a lumii. Niciodată. Dați-mi biciul. Nu, sunt nerăbdătoare. În ruptul capului. Așa? Da, niciodată. Păi atunci, țineți-vă bine. Fiare albe, fantasme sălbatice, cu colții voștri din gheață, cu ghearele voastre din gheață, năpustiți-vă, sfâșiați, înăbușiți-i în trâmbe de ceață, înfășurați-i în promoroacă, să înțepenească și se albească. Repede, Matei, trosnește din bici, repede! Pocnește cu șfichiul de argint fiarele albe, se vor transforma în figuri de gheață. Haide, Matei, fă mai repede! Acum, imediat, numai puțin! Atât le-a fost! Ia te uită, s-au făcut statui, țurei, o frumusețe! Viforniță cu pletele înghețate, hai, ce-i face? numai chiui, numai hăulești. Încotro ai luat-o la sănătoasa, nu mai ameninți pe nimeni. Am rămas singurică în pustietățile de aici. Vai de mine și de mine. Cra, cra. Ai găsit ce ai căutat? Copii, eu zic că am zăbovit destul și prea destul prin părțile astea și mie că-mi vor degera ghiarele. Ai dreptate, da. Corbule, Alexia, da. Matei, da. Luați iute salbele cu zurgălăii cei năstrușnici. Acum. Și să ne luăm tălpășița. Fiți cu grijă să nu pierdeți cumva vreun zurgălău prin zăpezile astea fără de sfârșit. Sunt toți, numai bun de atârnat la gâtul renilor. Matei, vreau acasă. Și eu. Bine, acum vom merge acasă. Sanie vrăjită, cu smaralde podobită, de zbor te gătește, porunca-mi împlinește, porunca-mi împlinește. Dune ca vântul și ca gândul. Acasă! Acasă! Acasă! Acasă! Acasă! Iar după aceea, Sanie fermecată, întoarce-te pe dată la bobul de cristal din pădurea de cleștar cu crenci de smarald. Poate vei fi de folos și altora. Și să nu uit, și când vei ajunge prin ținuturile marelui lup nins, răsucește-te din zbor și azvârle-i biciul magic al înghețului cu șfichiul de argint să-l și reia în pază strașnică. Da, da, și pentru totdeauna. Auzi, du-l cu tine și pe aferim ăsta, cum zice, pe tâlharul înghețat. Precis că Bob de Cristal se va milostivi de el și îl va dezgheța cumva. Am ajuns acasă! Ce bine este acasă! Da! Alexia, vreau să spun ceva. Spune. Știi? Ce bine e că am ajuns acasă! Da. Era o foame de lup! Nu, nu, nu de lup nis! De lup adevărat! Aoleu! Sania vrăjită a plecat și noi am rămas cu salbele cu zurgălei cei năstrușnici. Cum facem să ajungă la Moș Crăciun, spune-mi, Alexia? Întocmai cum îi trimitem și scrisorile noastre cu cererile de daruri. Îi atârnăm în fereastră. Da, e o idee bună. Cra, sigur că da, cra, cra. Ei vor suna, renii îi vor auzi și... Și într-o goană vor sosi și... Și vor lua cât ai clipit. Așa e. Gata, i-am pus în fereastră. Bravo. Acum toată lumea închide ochii. Pentru că renilor le place să apară pe neașteptate. Așa. Da, am închis, da. Un, doi, trei, gata, deschideți ochii. Nimic. Nimic. Ia da. Uite, ba... salbele cu zurgălăi s-au făcut nevăzute. Da. Da. Da. S-au întors acolo unde le era locul dintotdeauna, probabil. Ce bine, ce bine, ce corbule. Bine. Da, da, da, ce bine. Of, prin câte întâmplări năstrușnice am trecut, surioară, dar pe Moș Crăciun nu l-am întâlnit deloc și totuși am fost la Polul Nord. Cam așa ceva. Știi, Alexia... Dar aș fi vrut să mai avem parte de încă o întâmplare năstrușnică. Care, Matei? Cum care? Și cadrilatul și omul de zăpadă au prins glas. Asta e adevărat. Dar tu, zmeică, tu care ai dus greul, de ce n-ai vorbit deloc? Nu, pentru că n-am avut chef. Ia uite, vorbești, ne-ai păcălit, zmeică. Ce câine extraordinar. Ce, zmeică? Ce? Alexia! Ce e, Matei? Fiu repede, ia uite pe Moș Crăciun. A venit Moș Crăciun! Moș Crăciun! Vine acum, e grăbit, cu darurile cu ochi mari gândind la geam de nerăbdare. Îl așteaptă toți cei mici când apare lângă radul luminat fiecare. Îl întâmpină pe moș bine oare. Moș Crăciun vine acum, e grăbit cu darul a sosit. Moș Crăciun vine acum, e grăbit cu darul a sosit. Moș Crăciun vine acum, e grăbit cu darul a sosit. Ați ascultat Zurgălăii cei năstrușnici de la Sania lui Moș Crăciun. Scenariu radiofonic de Ina Sterescu. Distribuția a fost următoarea: Alexia, Diana Ioana Prepeliță, Matei, Gabriel Miroiu, Corbul, Florin Anton, Hoțul, Daniel Făt, Omul de zăpadă, Eugen Cristea, Vifornița, Monica Ghiuță, Bob de cristal, Oana Răsuceanu, Fantasma, Cristina Manoliu. Regia de montaj, Florina Verdeș. Producător, Irina Soare. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Muzica, Daniel Făt. Regia artistică, Vasile Manta. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, decembrie 2004.